Raz, dwa, raz, dwa. Dokładnie tak. O, ona. Tak, tak. Co ta scena może zrobić dla mnie, a co ja dla niej? Każdy traktor spowiedź, a płyta to testament. Piszę go własną krwią, siłą charakteru potem. A że płaczę rymami, to wygląda to dobrze. Od lat tu jestem, nie ma dla mnie innego miejsca. Osobiście tak myślę, to dożylny zastrzyk szczęścia. Ale trzeba mieć odwagę, pakując sobie to w żyły i mieć zajawkę, żeby zarazić tym innym. Kiedyś to był niezwykły sen, który miał się nie ziścić. Ale to mnie napędza i w tym gównie nie ma fikcji. Tu cały czas WWA, już nie drugie piętro. Powiedz na osiedlu, że się trzymam, nic we mnie nie pękło. Czas to ma sens, idę z uniesioną ręką. Tak Wiktorii pokazuje, że bywało kiedyś ciężko. Mam skarb, którego nikomu nigdy nie oddam. Ile jesteś wart, pokazuje pokonana droga. Od lat tu jestem, od lat to czuj ten vibe. To ja, moje życie i mój pierdolony mic. Daję ci coś lepszego niż najlepszy high. To ja, moje życie i mój pierdolony mic. Żeby mieć więcej, musisz siebie więcej dać. To ja, moje życie i mój pierdolony mic. To ja, moje życie i mój pierdolony mic. Osobiście daję z siebie wszystko, czyli tyle ile mogę. Nie powinienem grać koncertów, nie pozwala zdrowie mi. Ale nie pierdolę i życie za mordę biorę. Laryngolog powiedziała, żebym jednął się w głowę. Nigdy już nie rapował, ręce złożył do modlitwy. Mam o czym nawijać, nie muszę tym promować płyty. Więc rzucam prochy, włączam majka, nagrywam sesję. Robiłem to jako gnój, teraz mam prawie 30. Ta scena się zmieniła i scena nie zmieniła. Niektórym brak paliwa, lecz paru skurwieli ma to w żyłach. Mamy wspólne korzenie, wydając różne owoce. Ktoś blusz na murze, ktoś róże w ogrodzie. Teraz ogólnie w modzie chuj każdego obchodzi moda. Odpalam browar i majka, on dla mnie jest jak konfesjonał. Moja broda jest sucha, nie muszę sobie w nią pluć. To ja, moje życie i dokładnie tak to nóż. Od lat tu jestem, od lat to czuj ten vibe. To ja, moje życie i mój pierdolony mic. Daję ci coś lepszego niż najlepszy high. To ja, moje życie i mój pierdolony mic. Żeby mieć więcej, musisz siebie więcej dać. To ja, moje życie i mój pierdolony mic. To ja, moje życie i mój pierdolony mic. Mike. Od lat tu jestem, od lat to czuj ten vibe. To ja, moje życie i mój pierdolony mic. Daję ci coś lepszego niż najlepszy high. To ja, moje życie i mój pierdolony mic. Żeby mieć więcej, musisz siebie więcej dać. To ja, moje życie i mój pierdolony mic. To ja, moje życie i mój pierdolony mic. Mike.